ainult ütött a vekkel, és csak szúg az eső. De a régi utcánk felé ballagok, iszok a régi szép időkre. Mikor még nap volt a nap, és hol a hol? Vajon ki lehetek én a megmentő? Vajon hova visz a szél, ha már nem jössz? És minden vágyam, mi megvakít. Túl sok emlék, ami szép volt, már minden este temetem a múltam. Mondd, miért kell át, hogy minden reggel attól féljek, hogy újra rám találsz. De csak húj le, de csak húj le a szemed, mikor veszélyt érzel. És reggel az álmodból feleszmélhetsz, ha úgy érzed, hogy a végén az a találsz. Azóta nem is tudom azt, hogy ki lehetek én a megmentő. Vajon ki lehetek én a megmentő? Vajon hova visz a szél, ha már nem jössz? Vajon ki lehetek én a megmentő? Vajon hova visz a szél, ha már nem jössz? Megmentő, vajon hova visz a szél, ha már nem jössz?